DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people! O nouă seară de Kiss, Kiss in the mix. Începe chiar acum la Kiss FM. Bun găsit, ne bucurăm să fim ca în fiecare seară cu voi, DJ Young și Jonesy in the mix. De acum încolo, 3 ore de hituri mixate, dedicații, mesaje, dedichisuri, facebook.com/KissFM România și Kissoman, care intră în direct să facă dedicații sau să-și prezinte piesa preferată, sunând la 021-318-4000. Începem primele 40 de minute non-stop hits la Kiss, Kiss in the mix. Să asculți doar hituri. Yeah.

Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje, primele dedichisuri care vin la 0722206020. Hello băieți, vreau o dedicație pentru Gabi, te pupă Niculina. Salut Kiss, mă numesc Robert, sunt din Teleorman, vreau și eu melodie Corina, mersi mult, o seară plăcută. Și de la Marian Dincă pentru toți prietenii adevărați care sunt acum la muncă și ascultă Kiss FM cu mesajul: dacă vă încălzește cu ceva, să știți că eu sunt și mâine liber. Mai departe, In The Mix, Cerebel și Ada, urmați de Arandu Marchez și Felipe și Don Omar cu Lucenzo. La Kiss Kiss In The Mix asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss In The Mix.

in the Mix. În 10 minute pregătim primele mesaje ale serii care vin pe facebook.com/kissfmromania. Este o altă modalitate de a trimite mesaje. Intrați pe facebook.com/kissfmromania și acolo găsiți postarea Star de Kiss-uri, unde mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi. Sper că nu vorbesc din nou chineza pentru cei care nu au Facebook. Pentru toți ceilalți urmează In the Mix, Gotye și Kimbra. Imediat Ami și Glenn's Trumpet Lights. Iar apoi, înainte de Facebook, avem WhatsApp și Andra ca la meteo. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss In The Mix cu DJ Young și Jonesy. Fă un dedic Kiss acum 0722206020 SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/kissfmromania. So happy you could die. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. sătura de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Cristina Mix e super party și avem mesajele pe facebook.com/kissfmromania. Dacă ai o dedicație, caută postarea Star de Kissuri. Pogoana vrea pentru tot liceul Barbu. Mihai Alexander de la Alex din Cehia pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Mădă Valentin Marcoci pentru Mihalache Roxana. Și Cristinel vrea un dedichis pentru cei care ascultă Kiss FM și toată echipa de la Kiss. Mai departe în The Mix Connector, Love is the Way, Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry și Lorin, Euphoria, toate trei sunt piese pe care ni le-ați cerut pe Facebook sau pe SMS la 0722 20 60 20, așa încât mixăm piesele voastre preferate. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Dinapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Continuăm cu Connector, Love is the Way, Fady și Lazy J, o super piesă, Laugh Till You Cry. Avem Lorin, Euphoria, dar și podcastul La Zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo ascultați orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau o downloadați gratis. La Kiss FM asculți doar hituri in the mix. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, and everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away? What I feel when I look at you, away, and this

Vă reamintim ce party-uri avem în weekend. Super petrecere Kiss FM. Vineri și sâmbătă, 8 și 9 martie, avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Extreme Social Club din Focșan. Iar sâmbătă îi auzim live pe Kiss FM după miezul nopții. Cu mine vă întâlniți in the mix la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi în Aristocrat Society Club din Sighișoara, sâmbătă noapte, DJ Young in the mix. Continuăm mixul cu Loaded P, Casa Blanca, în câteva clipe la Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, o nouă oră de party începe chiar acum la Kiss FM. De acum încolo o serie nouă, 40 de minute non-stop hits, pe care le începem cu Loaded P, Casa Blanca, Icona Pop, I Love It, o piesă nouă și foarte tare, și Fly Project, Back in My Life. Dar până acolo să vedem cum se distrează oamenii în săptămâna dintre 1 și 8 martie. E un chisoman destul de vesel așa pe fir. Hello, hello, bună seara! Bună seara, mă numesc Paladin Ionel, sunt din comuna Brânjești, Tecuș Galați. Am și o dedicație specială, foarte, foarte specială, pentru iubita mea. Se numește Bianca Rus, din Monor, distrița Seamă Săud. Cele mai mari mărțișoare din lume, îi dăruiesc ei. Dar voi la ora asta cumva petreceți? Da, uite, suntem acum o gască. Hei, strigă-mi așa, și vreau să dedic toată dragostea ei. Doar hituri! She got a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use. I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. Feeling so

Super party la Kiss Kiss in the Mix și mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Vreau un dedichis pentru iubitul meu care nu vrea să se ridice din pat ca să vină la mine, zice Andreea din Corabia. Păi o fi omul obosit, cine știe ce i-ai făcut, l-ai epuizat. Nu, cred că nu vrea să mai audă de tine. Hello, sunt Petre și vreau un mesaj pentru iubita mea, Elena, cu mesajul te iubesc foarte mult. Normal, oare ce ar putea fi înainte de 8 martie, nu? In the mix mai departe, cu Roș Tasmini împreună cu Aisa, Saxo Love. Ne întâlnim și cu Asaf Avidan, One Day și apoi Keisha Da Young. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Yeah. couldn't tell. Till we

Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Alegem câteva dintre ele. Sunt, wow, câteva zeci de mesaje acolo. Cosmin Ionuț zice așa: pentru cea care m-a făcut să mă simt în al nouălea cer, pentru un înger de fată pe care am iubit-o, o iubesc și o voi iubi mereu. Domnul Cosmin, pare foarte îndrăgostit așa. Steluța Ionela: pentru toți prietenii adevărați și în special pentru Kiss FM, sunteți cei mai buni. Melania Pop: pentru fetele mele, Oana și Ana, sunteți cele mai tari. Kiss FM, sunteți cu mine în trafic, vă salut. Spor în trafic, baftă maxim acolo. Și Marian Bamboi: salut din Norvegia, Kiss FM, you guys rock. De la Marian pentru Ionuț: mai lasă-te de FIFA și hai pe la mine. În câteva clipe avem Rihanna, Diamonds, o piesă mai veche, și ora se încheie cu Pink, Try. Noi suntem DJ Young și John C. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello party people, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat ora aceasta, iar la 9 fix vine, desigur, piesa Non-House. Dar până atunci deja se aude Rihanna, Diamonds. În câteva clipe, Brick and Lace, Love is Wicked, și ora se încheie cu Pink, Try. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Shine bright like a diamond. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend avem parte de alte petreceri Kiss FM. Vineri și sâmbătă, 8 și 9 martie, avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Extrem Social Club Focșani, de unde transmit și sâmbătă după miezul nopții în direct pe Kiss FM. Și tot sâmbătă cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix. Am să fiu cu voi în Aristocrat Society Club din Sighișoara, sâmbătă noapte. Avem piesa Non-House în câteva clipe și apoi o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate, mixuri de Kiss-uri și Facebook. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM is back, you know. O nouă oră de petrecere, o oră întreagă fără reclame, hituri mixate, dedicații, mesaje și facebook.com/kissfmromania și chisomani care intră în direct sunând la 021-318-4000. Pentru Amalia din Giurgiu, din partea lui Florin, la mulți ani și să fii cea mai bucuroasă femeie din lume. Hello băieți, sunt Marius pentru scumpa mea Maria, la mulți ani de 8 martie, am să fiu cu ea în fiecare zi și îi promit că ne vom distra pe cinste pe 8 martie. Vă rog să-i mixați holograf cât de departe. Avem holograf în câteva clipe, mai întâi ora începe cu Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts. Și un chisoman care acum în direct, un chisoman care a sunat la 021-318-4000. Hello, bună seara! De la Ozon pentru colegele mele de muncă, Denuța, Dana și doamna Voichita. La Kiss FM ascultați doar hituri! Are you the brutal heart that I've been looking for? 'Cause if you're looking for love,

super party la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mixul cu Luke Lee și Sia, Follow Your Hands. Piesa nouă de la Arash și Shampoo, cu tot cu sample-ul din piesa ISMC, Think About A Way. Se numește She Makes Me Go, iar apoi avem Vank Pleacă. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Do see the good things? Oh, shake me, Hey, Vank, pleacă la Kiss Kiss in the Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri, dintre cele pe care le trimiteți în emisiune. Timp în care vă amintim și de clasamentul Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro/ft40, faceți topul cum vreți voi cu mouse-ul și apoi nu uitați să îl trimiteți. Toate clasamentele care ajung la noi îl formează pe cel de sâmbătă, difuzat la Kiss FM, Fresh Top 40. Mai departe in the mix, Soul Mike și René Santana, Fly, Gustavo Lima, Balada Boa și Alex Velea Minim 2. Sunt super hituri in the mix, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Fun now. Gustavo Lima e

alte dedichisuri, alte mesaje. Sunt foarte, foarte multe. Printre piesele mixate strecurăm și dedichisuri. De la Cornelia din Satul Mare pentru scumpul ei soț Mihai, te iubesc mult, la mulți ani pentru mâine, îți promit că o să iasă un chef pe cinste. Și de la Andrei pentru iubita sa Lara, te iubesc foarte mult și îi dedic piesa Like Chocolate, plăceri nevinovate. Vine chiar acum nevinovata piesă, după care mixăm Crystal Waters. Wow, o piesă mai veche, 100% Pure Love. Apoi Jay-Z și Alicia Keys, Empire State of Mind, iar ora se încheie cu noua piesă Elena Gheorghe, Echo. Împreună cu voi DJ Young și John C. in the Mix, asculți doar hituri. Bate, bate, bate, te cheamă de departe, pe lună sau pe Marte, plăceri nevinovate. Bate, bate, bate, te cheamă de departe, cu vorbe și cu fapte, atinge minima. Nu, nu mai știu cum să te caut. Sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun. Show you out.

capăt de la 7, desigur, în formula DJ Young și Jonesy. Pregătim o altă petrecere cu mesaje de Kiss-uri facebook.com/kissfmromania și Kissomani care intră în direct la 021-318-4000. O seară frumoasă, în continuare rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri. Pam, pam!